एक्चुअली यू नो, मैं प्लेन में पहली बार सफर कर रही हूँ ना, बस इसलिए थोड़ा सा। तो तुम्हें क्या लगता है, ये उड़ते ही क्रैश हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे? हाँ, अगर ऐसा हुआ ना मैडम, तो यकीन मानो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। वी आर एक्सपीरियंसिंग अ मेजर टर्बुलेंस, बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। साला खुद डर रहा है और हमको बोल रहा है डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। ऊपर जमीन, नीचे आसमां, बीच में अटकी अपनी जान। सिवा तेरे भला नाम पुकारे किसका है खुदा उसका नहीं होता है कोई जिसका है खबर हमको तू बंदों की सदा सुनता है तेरी मर्जी के बिना हिलता नहीं है पत्ता हमको बचा ले ओ ऊपर आ ले तू मुश्किलों से सबको निकाले हाँ जो होना है वो होना है फिर किस बात का रोना है किस बात का रोना है जो होना है वो होना है अरे जो होना है उसी बात का तो रोना है मेरी कब्र पे फूल चढ़ा देना मेरी कब्र पे फूल चढ़ा देना मेरी लाश ठिकाने लगा देना मेरी कब्रों पे फूल चढ़ा देना मेरी कब्रों पे फूल चढ़ा देना भंगड़ा तू पाना ए, मर गया मैं I don't know what you're saying